بسم الله الرحمن الرحيم. باب الوضوء بالنبیذ. یہ باب ثابت ہیں نبیذ سے وضو کرنے کے بارے میں. اس پر تو اتفاق ہے کہ اگر پانی موجود ہو تو نبیذ سے وضو کرنا جائز نہیں ہے. البتہ پانی نہ ہو تو اس صورت میں نبیذ سے وضو کرنا جائز ہے یا نہیں، اس کی مختلف صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ نبیذ غیر مطبوخ ہو، پکایا نہ گیا ہو، پانی کے اندر کشمش یا انگور ڈال کر کے اس کو پکایا نہ گیا ہو اور وہ نشے کے حد تک بھی نہ پہنچے، جس کو غیر مسکر کہتے ہیں. نمبر تین، غیر متغیر ہو. نمبر چار، غیر حلو ہو، ابھی تک اس میں میٹھا پن نہ آیا ہو اور وہ پانی رقیق ہو، پتلا ہو. نبیذ کی پہلی قسم ہے غیر مطبوخ ہو، غیر مسکر ہو، غیر متغیر ہو، غیر حلو ہو اور رقیق ہو. اس طرح نبیذ سے بالاتفاق وضو جائز ہیں، اور یہ صورت تب ہو سکتی ہے اگر کچھ دیر کے لیے کشمش ڈالا جائے اور پھر اس پانی کی ضرورت ہو، تو ایسے وضو سے بالاتفاق ایسے پانی نبیذ سے وضو کرنا بالاتفاق جائز ہے. دوسری صورت، نبیذ مطبوخ ہو، مسکر ہو، مشعور ہو یعنی غلیظ ہو، اور اس کی رقت اور سیلان ختم ہو گئی ہو، اس سے بالاتفاق وضو ناجائز ہے. تیسری قسم ہے حلو یعنی میٹھا نبیذ، رقیق، غیر مطبوخ اور غیر مسکر، اس میں اختلاف ہے. پہلا قول یہ ہے کہ اس سے وضو جائز نہیں ہے، پانی نہ ہو تو تیمم کریں، یہ ائمہ ثلاثہ اور جمہور کا مسلک ہے. امام ابو یوسف اور امام ابو حنیفہ کی ایک روایت بھی اسی کے موافق ہیں. دوسری روایت یہ ہے کہ وضو متعین ہے اور تیمم ناجائز ہے، یہ سفیان ثوری اور امام ابو حنیفہ کی مشہور روایت ہے. تیسری روایت امام محمد رحمہ اللہ کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر خالصتاً پانی نہ ہو تو پہلے اس نبیذ سے وضو کرے، بعد میں تیمم کریں. حدیث باب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی جو حدیث ہیں، یہ قول ثانی والوں کی دلیل ہے، جبکہ امام ترمذی اور جمہور محدثین اس کو ناقابل استدلال کہتے ہیں، کیونکہ اس کا دار و مدار ابو زید راوی پر ہیں جو مجهول ہیں. اور اس مسئلے میں امام صاحب کا رجوع ثابت ہے کہ انہوں نے جمہور کے قول کی طرف رجوع کیا ہے. تو اب خلاصہ یہ ہوا کہ نبی سے وضو کرنا جائز نہیں ہے. دیکھیں وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا حَنَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي فَزَارَةَ عَنْ أَبِي زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ سَأَلَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَا فِي اِدَاوَتِكَ. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے مشکیزے میں کیا ہے؟ فَقُلْتُ نَبِيزٌ, میں نے کہا نبیز ہیں. فَقَالَ تَمْرَةٌ طَيِّبَةٌ وَمَاءٌ طَهُورٌ, فرمایا کہ کھجور بھی پاک ہے اور پانی بھی پاک ہے. نبی اس کا اطلاق اس پر بھی ہوتا ہے کہ کھجور کو پانی میں ڈالا جائے. قال فتوضا منه, نبی علیہ السلام نے اس سے وضو کیا. قال ابو عیسیٰ وانما روی هذا الحدیث عن ابی زید عن عبد الله عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وابو زید رجل مجهول عند اهل الحدیث لا نعرف له رواية غير هذا الحديث وقد رأى بعض أهل العلم الوضوء بالنبيذ منهم سفيان وغيره وقال بعض أهل العلم لا يتوضأ بالنبيذ وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وقال إسحاق إن ابتلي رجل بهذا فتوضأ بالنبيذ ويتيمم أحب إلي. اگر کسی کو اس طرح کی صورتحال پیش آئے تو کہتے ہیں کہ وہ اس سے وضو کریں اور بعد میں تیمم بھی کر لیں. قال ابو عیسیٰ وقول من يقول لا يتوضا بالنبیذ اقرب للكتاب واشبه. امام ترمذی فرما رہے ہیں کہ جن حضرات کا مسلک یہ ہے کہ نبیذ سے وضو کرنا جائز نہیں ہے, ان کا مسلک کتاب سے زیادہ قریب ہے, کتاب اللہ کے زیادہ مشابہ ہیں. لأن اللہ تعالی قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تمہیں پانی نہ ملے تو تم پاک مٹی سے تیمم کرو. تو یہاں پر ماء ہے اور ماء خالص پانی کو کہتے ہیں, یہ نبیذ کو خالص پانی نہیں کہتے ہیں. باب المزمزة من اللبن, یہ باب ثابت ہے دودھ سے کلی کرنے کے بارے میں. جمہور کے نزدیک دودھ پینے کے بعد کلی کرنا یہ مستحب ہے, بعض حضرات کے نزدیک یہ واجب ہے, لیکن جمہور کے نزدیک یہ مستحب ہے. دیکھیں باب المزمزة من اللبن. عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم شرب لبن فدعا بماء. نبی علیہ السلام نے دودھ پیا اور پھر پانی منگوایا. فمزمزا, عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم شرب لبن فدعا بماء فمزمزا. نبی علیہ السلام نے دودھ کیا, آپ نے پانی منگوایا, آپ نے کلی کی. وقال ان له دسما, آپ نے فرمایا کہ اس میں کچھ چکنا حق ہے. وفی الباب عن سہل بن سعد و ام سلمة قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح وقد رأى بعض اہل علم المزمزة من اللبن وهذا عندنا على الاستحباب ولم ير بعضهم المزمزة من اللبن. باب فی کراہیت رد السلام علی غیر متوضعین. یہ باب ثابت ہے کہ جو آدمی وضو سے نہ ہو اس کے لیے سلام کا جواب دینا مکروہ ہے. بظاہر امام ترمذی رحمہ اللہ نے جو باب باندھا ہے اس سے تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ بے وضو ہونے کی حالت میں سلام کا جواب دینا مکروہ ہے, لیکن نیچے جو حدیث لائے ہیں اس سے صرف یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ پیشاب کے وقت سلام کا جواب نہیں دینا چاہیے. تو تو بظاہر باب اور حدیث کے درمیان میں مطابقت نہیں ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ کی عادت ہے کہ وہ فی الباب سے مختلف صحابہ کے تابعین کے نام ذکر کر کے فرماتے ہیں کہ اس مسئلے میں ان حضرات سے بھی روایات منقول ہیں. تو یہاں پر اس باب میں جو فی الباب ہیں اس میں حضرت مہاجر بن خنفذ کی روایت بھی ہے. اس میں یہ ہے کہ کسی نے نبی علیہ السلام کو سلام کیا، آپ قضاء حاجت میں مشغول تھے، آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا، جب آپ نے وضو کیا اس کے بعد آپ نے سلام کا جواب دیا. تو وہ فی الباب کے اندر مہاجر بن خنفذ کا نام ہے، تو باب کے عنوان کی مناسبت موافقت یہ مہاجر بن خنفذ والی روایت سے ہیں. اب آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ پھر اسی حدیث کو یہاں پر ذکر کرتے ہیں بجائے اس حدیث کے، تو یہ بات پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ امام ترمذی رحمہ اللہ کسی بھی مسئلے کسی بھی باب میں اس حدیث کو لاتے ہیں جو زیادہ مضبوط و قوی ہو باقی روایات کو جو اس مسئلے کے متعلق ہوتی ہیں، اس میں صرف وہ فی الباب کہہ کر کے ان کے نام ذکر کرتے ہیں. اب قضاء حاجت کے وقت سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا احناف کے نزدیک یہ دونوں مکروہ ہیں. علامہ شامی رحمہ اللہ نے تقریباً 17 مواقع ایسے بیان کیے ہیں جن میں سلام کرنا مکروہ ہے. البتہ بے وضو ہونے کی حالت میں سلام کرنا یہ مکروہ نہیں ہے. ایک زمانے میں کراہیت تھی، بعد میں اس کی اجازت ہوگی. اور مہاجر بن خنفذ کی روایت میں جو ہے کہ نبی علیہ السلام نے وضو کر کے جواب دیا، یہ استحباب پر محمول ہے. اگر کوئی شخص وضو کی جگہ تیمم کر لے تو یہ بھی ٹھیک ہے، مستحب ہے. ہماری دلیل وہ مشہور حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، جس میں فرماتی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، علیہ السلام ہر وقت ذکر فرماتے تھے. البتہ قضاء حاجت کے وقت یہ ذکر قلبی پر محمول ہے. دیکھیں عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا سلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو یبول فلم يرد علیہ، نبی علیہ السلام کو سلام کیا گیا، کسی آدمی نے نبی علیہ السلام کو سلام کیا، آپ قضاء حاجت میں مشغول تھے، فلم يرد علیہ، آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا. قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح وانما يقرأ هذا عندنا اذا كان الغائط والبول، ہمارے نزدیک یہ تب مکروہ ہے جب آدمی قضاء حاجت کے لیے بیٹھ گیا ہو، مشغول ہو. وقد فسر بعض اهل العلم ذلك وهذا احسن شيء روي في هذا الباب وفي الباب عن مهاجر بن خنفذ وعبد الله بن حنظلة وعلقمة بن قعوى وجابر والبراء رضي الله تعالى عنهم. ان شاء الله آج یہاں تک کافی ہے، آگے پھر ان شاء اللہ منڈے کو. رحمان اللہ، السلام علیکم.